Sasa majibu yetu sisi yatakuwa kwenye nukta kadhaa. Nukta ya kwanza, sisi tunasema hivi, hilo jambo mwisho wake ilikuwa ni katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo yote ya ibada yaliyofanyika katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kasema yeye kafundisha au katenda kwa vitendo kuonyesha kwamba hii ni sheria, au masahaba zake walitenda na yeye akayakubali hayo, baada ya kuteremshwa aya ya ikmalu din, alyawma akmaltu lakum dinakum, na baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo hayo yote yakawa yamefungwa, hayaendelei tena, hakuna jipya jingine lolote litakalokubalika katika ibada, hakuna, kwa sababu dini hapo imeshakamilika na ibada zimekamilika, mambo ya kiitikadi na imani yameisha hapo, hakuna imani mpya tutakayoweza kuiongeza, wala katika mambo ya ibada hakuna ibada mpya tutakayoweza kuongeza kwamba hii vipi, mwionaje, hii yafai, haina neno, hebu tuongeze hapa swala ya sita hapa, kwani hii inapingana na sheria hii? Hii haipingani hii. Katika adhana mwionaje tuongeze shahada ya tatu, wa anna Isa ruhu Allahi wa kalimatuhu alkaha ila Maryam wa ashhadu anna Isa, tuongeze hii, mwionaje haya lipingani, si aya hivyo, kuna aya kule inaonyesha kwamba Isa ni ruhu Allahi wa kalimatuhu, basi lete hapa, haina neno. Kwa hiyo hizi hapa, hili la yusadiru nassan, alafu kwani kuna ubaya gani? Kuna mafsada yanapatikana? La yatarattab alayhi mafsada. Alafu katika mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukubali mambo mazuri na hili nzuri. Hiyo ni karne ya pili, pengine mambo yameanza hapa. Karne ya tatu tumeongeza Ibrahim pale, kwamba yeye ni khalilullahi wa anna Ibrahima khalilullah wa ashhadu anna Ibrahima khalil, si iko aya wattakhadha Allahu Ibrahima khalila? Iko, tuongeza karne nyingine, wasema tumeongeza na Musa wa anna Musa kalimullahi, yu pia yuko ni ulul azm min ar-rusul, wa kallama Allahu Musa taklima, mara mashia mpia, si tuongeze wa anna amira al-mu'minina aliya hujjatullahi, tuongeze hii basi, tuongeze uongeze, hiyo adhana haitaisha. Nawaambieni hiyo adhana hiyo haitaisha, pataadhiniwa kutoka adhuri mpaka alasiri mpaka magharibi, hawezi maliza, mambo mengi kulikweli, wakati hiyo kwa sasa. Lakini yote si mambo ya kheri, kwani kusema wa anna wa ashhadu anna Ibrahima khalilullah ni dhambi? Ni dhambi, nauliza, si dhambi, ni jambo liko, takhadha Allahu Ibrahima khalila. Sasa tukifungua mambo hayo katika ibada, tukayasema kwamba hili ni zuri, tuliweke na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kashakufa na wahi umekatika, tukifuata utaratibu huo hatutaibakisha salama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni nukta ya kwanza, sisi tunasema mlango wa kuongeza katika jambo la dini umefungwa, na kwamba zile ijtihadi za masahaba ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikubali, ambazo ni katika sunna tutakririya, siyo dalili ya kujuzisha kuzusha katika dini, kwa sababu dalili hapa haiko katika kule kutenda kwao. Dalili katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale matendo waliyoyafanya masahaba, dalili haiko katika mujarraji wa kule kujitahidi kwao na kutenda kwao. Dalili iko katika ikraru rasuli sallallahu alaihi wasallam lahum, katika kule kuwakubalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wao. Na ndio maana kuna baadhi ya masahaba walijaribu kuweka baadhi ya mambo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukubali, kwa sababu zama zao sio zama zetu, enzi zao si enzi yetu. Ile asili yao pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam inaitwa asr tashri'i, ni enzi ya kuwekwa sheria, na asri ile katika miza waliokuwa nayo ni kuwa wanaye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayejua kwamba hili nzuri na kheri, hili la kheri na lafaa, na hili sio la kheri halifai. Yeye ndiye anayejua kwa kuletewa wahi. Nitakupigieni mfano mimi wa baadhi ya mambo ambayo yalitokea katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siku moja alifundisha dua, dua ya kulala. Katika maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua ile, akasema wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ile sahaba alikuwa ni Al-Bara, sio Al-Bara ibn Azib, asema mimi nikawa na talii mwenyewe, narudia ile maneno, nikawa nasema wa bi rasulika alladhi arsalta amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta, nimekiamini kitabu chako ulichokiteremsha, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ninamwamini mtume wako ambaye wewe umemtuma, wa binabiyika. Yeye katika kutwalii akasema wa birasulika alladhi arsalta, mtume akamwambia la, wa binabiyika alladhi arsalta. Hasa haya katika zama hizi, lau kama ingekuwa hivyo, tungejuaje kwamba pale haifai kusema wa birasulika, yafaa kusema wa binabiyika? Kipimo gani ingetumia? Aya ipi? Hadithi ipi? Ipi? Hakuna. Sasa ile inaitwa asli at-tashri', na ni asli ambayo ina isma, kwa sababu yuko aliye maasum ambaye ndiye anayelisimamia jambo lile. Wa ma yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyu yuha. Alafu katika kuyapima mambo, wanaomba hili kwamba jambo hili ni zuri na hili ni baya, kwamba hili la kheri la kubalika, hii ni kheri, ni nani atakayekuwa mwamuzi katika hilo? Atatuamua nani? Lau mfano angetokea mmoja nikawa na wachuoni akasema ni sunna kuswali rakaa mbili au rakaa nne baada ya kula, kila baada ya kula chakula, shukran lillahi au shukran ala hadhihi ni'ma, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii. Nauliza swali, je, yajuzu? Kwani swala hii yapingana nafsi? Kwani swala hii kuna mafsada juu yake ndani yake? Wapi inapopingana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Papo mahali ambapo yapingana na mwongozo wa Mtume, ndio pajua. Na naweza kueleza mahali gani hapa? Mfano, waambie bwana, mtu akaamua tu, shekhe wako akakwambia, bwana, mimi naona sasa hivi kwa wakati uliokuwa nao itakuwa ni wajibu kila tukimaliza kula tuswali rakaa mbili, shukran lillahi ta'ala ala hadhihi ni'mati al'azima, kwa ajili ya kumshukuru Allah hali ya kuwa ametukuka juu ya neema hii kubwa ya kula chakula, tuswali rakaa mbili, hizi ni sunna. Naambia shekhe, lakini hii haijakuja. Mbona Khubayb ibn Adi kabla ya kuuawa aliswali rakaa mbili na mtume akazikubali sallallahu alaihi wasallam? Na pia vile vile Bilal kila anapochukua udhu alikuwa akiswali rakaa mbili, mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali. Sasa lipi jambo baya na mwongozo huko hapo? Unaonaje sunna hii? Mimi nataka kuangalia tu ni mahali gani hii sunna ya kuswali rakaa mbili baada ya kula chakula na mingineo, mambo mengine, lakini huu ni mfano. Sasa tuweka ni sunna ya rakaa mbili baada ya kula chakula kwa kushukuru neema, wala in shakartum lazidan. Sasa tunashukuru kwa kuswali rakaa mbili, hii yapingana wapi na sunna nas? Na kuna mafsada gani hapa? Na wapi inapingana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawabu ni fupi tu. Fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu yawma dina. Lile ambalo hapo zamani katika enzi hizo halikuwa ni dini, leo haliwezi kuwa ni dini, kwa sababu jambo hili halikufanyika katika asr at-tashriq. Lau ingelikuwa hii ni khairi, la sabaquna ilayhi, wangetutangulia hawa masahaba, wangelilifanya hili. Simenielewa? Wa illa tutafungua sunna nyingi za uongo ambazo hakuzifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunazinasibisha na dini, kwa sababu tunasema kwamba hakuna jambo la kheri ila Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilikubali. Wewe una kipimo gani cha kwamba hili sasa ni kheri yakubalika? Una kipimo cha kupima jambo hili? Huna. Kwa sababu jambo dhahiri yake ni kheri, ni jambo halipo. Na hii dini ishafanyiwa kazi, imekwisha katika ibada, milango imefungwa. Kwa hiyo kufanya istidraki katika dini kwa kuweka mitindo au kuzusha ibada mpya au ibada zile zile kuziwekea mitindo fulani, kaifiyati na hayati maalum, au kuzifunga kwa idadi fulani, tukaweka idadi maalum kwamba tuseme sasa hivi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mara 10,000 kila usiku wa Alhamisi, tunaambia mtu wapi, aina dalili, dalili iko wapi kulipa hili? Au ukaliwekea wakati maalum jambo, ukalifunga kwa wakati kwamba wakati huu tufanye hivi, sheria hii hii yafaa, hii kheri. Au ukaliwekea mahali, ukaanzisha jambo ukaita kwenye mahali fulani, tufanye hapa, tufanye jambo fulani. Kuweka mitindo ya aina hiyo au kuzusha vitu kama hivyo bila ya dalili yoyote katika sheria, ukifanya hivyo moja kwa moja utakuwa wagongana na sheria, hata kama hakuna aya au hadithi inayokataza. Lakini wafanya jambo ukalifunga kiasi ambacho yaonekana kwamba ndio makusudio ya sheria, hapo utakuwa gongana na sheria. Tunaelewana? Nitaeleza kwa nini nimesimamia kwenye msimamo huu. Kwa sababu hii ndio sami'u ahli al-ilm al-muhaqqiqin kwenye mambo kama haya. Tutaona biidhnillahi al-karim. Jambo jingine la kimakosa ambalo liko kwa hawa wenye kauli hizi ni kufanya sawa kwao baina ya masahaba, tena mpaka makhulafa ar-rashidun, kuwafanya sawa na wengine wasiokuwa wao katika jambo la dini, katika misingi ya dini kama hii. Kufanya hivi kunakhalifiana usulul amma fi sharia, kwa sababu tayari sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatangulia kuweka mwongozo kwamba sisi tufuate mwenendo wa nani. Katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea mwongozo sisi wa kufuata mwenendo wa nani, kwa sababu ilionakiliwa kutoka kwa masahaba. Moja mambo mawili yakakuwepo, kuna hali mbili. Jambo la kwanza, iwe imefanyika katika uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam au imefanyika baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa imefanyika katika wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hujja ni lile aliyoithibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama ikiwa yamefanyika baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi hujja ni yale matendo yao wao masahaba, na haitafaa kuyafananisha matendo yao na vitendo vya wengine, kwa sababu sisi tunaambiwa fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Sawa, tumefahamu. Tushikamane na mwenendo nani? Na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo wa makhalifa waongofu, yani katika ile asri ile katika sheria ambazo ni katika zile karne tatu bora. Mambo yetu yatapimwa katika zama zile, na sunna ya makhulafa ar-rashidin inaingia tabaan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati alipozungumzia kugawanyika umma, kwamba huu umma utagawanyika katika makundi 73, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaulizwa kwamba hilo kundi moja hilo ni lipi, kwamba makundi 73 yatagawanyika yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa ni lipi hilo, alijibu nini? Akasema ni lile kundi ambalo litakuwa juu ya ile hali ambayo mimi niko nayo na masuhaba zangu. Aliuliza mtume, walimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man hum ya rasulullah, qala ma ana alayhi wa ashabi. Akasema ni wale ambao watakuwa wako juu ya lile ambalo mimi niko juu yake leo na masuhaba zangu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufuate mwenendo wa maswahaba, lakini sio sisi kujifananisha na wao, kwamba kama yale waliyofanya na sisi wasitufanye katika kuzua. Yaani wameona jambo fulani zuri wakalifanya, wewe na sisi katika zama zetu tunaona jambo fulani zuri tulifanye. Si maana yake tutosheke na yale waliyoyafanya. Kadhalika yale walikuwa wakiyafanya maswahaba katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakirudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lile alilolituza kwao na kulikubali walilifanya, na lile aliwapinga waliliacha. Hivi sasa tutarudi kwa nani? Sasa tutarudi kwa kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja kufunga bid'a na uzushi katika dini, hazikuja kufungua bid'a katika dini. Katika mambo ya kilimwengu haya mambo yameruhusiwa, lakini jambo hilo la kilimwengu kilinasibishwa na dini likawa kama ni utaratibu wa dini, haitafaa. Nitakupeni mifano mimi katika haya ambayo nimetangulia kuyazungumza, nimesema ni kwa nini tumefikia sisi kusema kwamba zama zile si zama hizi, na utaratibu ule aliokuwa nao masahaba mwisho wake ulikuwa ni baada ya nini? Ya kukatika ule wahi, na wao walikuwa katika asili ya sheria, enzi za kutungwa sheria, bali sisi tunatakiwa tufuate mwenendo wao na tusizushe yale ambayo hawakuyafanya wale katika mambo ya dini. Miongoni mwa ushahidi wa hayo kuonyesha kwamba si kila tunalodhania sisi kuwa ni kheri basi itakubalika, si kila jambo ambalo sisi tulidhania kuwa ni kheri basi litakubalika. Tunaweza tukalitazama jambo tukaliweka mahali fulani tukasema hili ni kheri kutokana na ufahamu wetu wa baadhi ya maandiko, tukasema hili ni la kheri, kumbe si kheri. Kwa si kile tunalodhania sisi ni kheri nakubalika. Sasa mimi nitaka nizungumze baadhi ya vitu ambavyo vingine nishavitaja hapo nyuma katika darasa zilizotangulia wiki iliyopita kama mifano, tuonyeshe namna wanawachuoni walivyokataa baadhi ya mambo ya kheri. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, Sheikhul Madhhab, katika kitabu chake Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, anaelezea wakati alipokuwa akiisherehesha hadithi ya kukatazwa kuihusisha kuhusisha mchana wa siku ya Ijumaa kwa kufunga na usiku wake kwa kuswali. Hadithi inayosema la takhusu lailatal jum'ati biqiyami min baini llayali wala takhusu yawma aljum'ati bisiyami min baini alayami illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Hadithi hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anakataza msihusishe usiku wa Ijumaa kwa kisimamo cha swala miongoni au kati ya usiku, ikawa usiku huu unaofanya ni usiku wa kisimamo, na wala msihusishe mchana wa Ijumaa kwa kufunga miongoni mwa masiku, miongoni mwa michana, isipokuwa mtu kama alikuwa na saumu yake anaifunga, labda afunga siku moja afungua siku ya pili ikaangukia Ijumaa, hapana vibaya. mfano kama hilo eh? Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema maneno haya, wahtajja bihi al-ulamaa, wameitoa hoja kwa hadithi hiyo na wachuoni, ala karahati hadhihi as-salati al-mubtada'a, juu ya umakruhu wa swala hii yenye kuzushwa, alati tusamma salata ar-raghaib, ambayo inaitwa salatu ar-raghaib. Akasemaje? Qatala Allahu wadhi'aha wa muftari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha. Hiyo swala ni salatu ar-raghaib. Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha. Kwa nini asema fa innaha bid'atun? Imam Nawawi asema kwa sababu swala hiyo ni bid'a, munkaratun, ni bid'a iliyo mbaya. Min al-bid'a allati hiya dhalalatun, miongoni mwa bid'a ambazo ni upotevu wa jahala na ni ujinga. Wa fiha munkaratun dhahira, na kuna ndani yake mambo ya munkari yaliyo wazi. Wa qad sannafa, sio yeye peke yake, na kwa hakika wametunga jamaatu min al-a'imma, kundi katika wana wachuoni, musannafati nafisati, tungo zilizo nzuri, fi takbihiha, katika kubikebei swala hiyo, yani kuifanya mbaya. Watadhlili musalliha, na kuwatia kwenye upotevu wenye kuiswali, kwamba hao wanaoiswali ni dhullal. Wa mubtadi'iha, na mwenye na kumtia kwenye upotevu wenye kuizusha. Wa dalailu kubhiha, na dalili za ubaya wake. Wa butlaniha, na dalili za ubatili wake. Watadhlilu fa'iliha, na kumtia katika upotevu mwenye kuifanya. Aktharu min an tuhsa, ni nyingi hazidhibitiki kuliko kuwa zinadhibitika. Wallahu a'lam. Sasa mimi nauliza swali, tulieleza hapa wiki iliyopita hiyo salatu raghaib, namna inavyoswaliwa ni kiraatu al-Qur'an, inna anzalnahu yasoma hapo, qul huwallahu yasoma hapo, subhanallah yasoma huko, subhuhu quddus rabbul malaikati wa ruhi yasoma, aswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna rukuu, kuna sujudi. Si kwamba watu wako humo ndani wapiga madogori piga manyanga mule waswali huku waimba eh, wapiga ngoma mathalan, au waswali huko za kamari au za karata. Swala watu waswali kheri. Kwa nini hii imekataliwa? Inapingana nas wapi? Inapingana na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna mafsada ndani yake? Kwa nini qatala Allahu wadhi'aha wa muftari'aha? Kwa nini? Na kumbe muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika muongozo wake halikatai jambo la kheri linalomjia. Hii sio kheri, hii sio swala. Kwetu tunaonyesha kwamba huu utaratibu waliuleta si sahihi, wa kwamba waweza kumwanzisha ibada zako alafu uangalia kwani apingana na dini. Haipingani, kheri fanye. Huu si utaratibu wa sawa, na si sawasawa kuitumia hadithi gani, kutumia hadithi sunna at-taqririyya kama ndio ushahidi. Hakuna yoyote katika wanawachuoni al-muhaqiqun, hakuna, tunakata kabisa, na kama yupo tajeni, hakuna mwanawachuoni yoyote katika al-muhaqiqun wenye kuyahakiki mambo kwa dalili katika usuri zilizotangulia, kiacha baadhi ya hulatu sufia walikuja baadaye. Nazungumzia wanawachuoni ambao wakukute katika akwali zao na maneno yao na wanategemewa. Hakuna aliyeleta uzushi katika dini alafu akaanza kuunasibisha, yaani kwa maana kuita kwamba ni sunna, kwa sababu hujja ni takririya, sunna tu takririya, kwamba Bilali kafanya hivi kwa hii yafaa, fulani kafanya hivi kwa hii yafaa. Jambo la ajabu, utakuta kuna baadhi yao walisikika wakisema, mpaka leo yapo ile maneno katika tabia kwenye YouTube, wapi wasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa maswahaba walizua bid'a nane. Hiyo albidh wasema neno walizua bid'a nane. Maswahaba hawaambiwi wamezua bid'a, hawaambiwi hivyo. Na kama alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, ile ni asli khilafatur rashid, wakati wa Abubakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, vipi tuita bid'a? Kwamba walifanya hivi ili ya kulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ni mafumo mabaya ya bid'a, ni matumizi mabaya ya istilahati za kisheria. lakini wao kwa kimya. Maswahaba walizua bid'a nane kuonyesha kwamba bid'a si jambo baya, watu waweza kuzua. Kama Abubakar alizusha, kwani wewe nini usizushe? Washindwa nini wewe kuzusha? Mbona Abubakar alikazusha? Ndio tunaona kuna namna hiyo kwamba wale maadamu waliweza kuzusha, na sisi tunayo nafasi hiyo. Nafasi hiyo ipo kwetu? Nafasi hiyo kwetu haipo. Sawa. Sasa katika swala hili, kwa nini al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala na wengineo katika wanawachuoni, kama anavyotueleza kwamba kuna kundi la wanawachuoni wameandika vitabu katika kuifanya takbihi swala hii na kuwahukumu kwamba walioifanya ni madhulali, kwa nini wafanye hivyo na hali ya kuwa ni jambo la kheri? Kwani swala sio kheri? Sasa hebu angalia liwe jambo la swala, kuswali tu, watu wasoma Fatiha, kimaliza wasoma inna anzalnahu fi laylatil qadr, wakimaliza wasoma suratul ikhlas kwa idadi zile zilizopanga wenyewe, warukuu, wafanya hivi ha? Katika mwezi maalum, usiku maalum, hakuna kitu kibaya walichokifanya, hakuna jambo lolote katika ukiyatazama, hakuna lolote jambo la haramu katika haya waliyofanya, au hata ile ambayo watu wanaختalifiana kwamba hili lafaa au halifai, hakuna. Yote watu wamefikiana kwamba hayo mambo yafaa. Mnanielewa ninachosema? Hiyo salatu raghaib, hayo yanayofanyika ndani, hakuna hata jambo moja ambalo wanawachuoni wana kijegezi nalo wakasema kwamba hili halifai. Yote ni mambo yako kwenye Qur'ani na Sunna, lakini wanawachuoni wakaihukumu kwamba wakaihukumu ile swala yenyewe kwamba ni swala hii ni swala ya uzushi, tena uzushi wenyewe ni mbaya, na wanaoswali ni wapotevu. Dhullal, maneno ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yako katika kitabu chake cha Al-Minhaj juzuu ya 8 ukurasa wa 262, Darul Maarifa. Chapa yangu ni chapa ya Darul Maarifa ya mwaka 2006. Yeye yale ambayo sasa ndalee, kuna ngoma, kuna filimbi, Imam Nawawi angesema kama mathalan ndani mule watu wakishafikia kumswalia Mtume swala zao wapiga ngoma ndani ya swala, wacheza, waimba, alafu wakimaliza wazima waendelee na kuswali, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, wakisimama hivi ndani ya swala, ingekuwaje? Ikiwa hili ambalo halina ngoma, halina rimba, halina kinanda, halina filimbi, ni swala tu, mimi naona kama hamjanielewa. Sitozungumzia kwamba mambo ya kheri yote yanayokuja, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika utaratibu wake yeye hayakatai mambo ya kheri. Kwa hiyo maadamu anayakubali mambo ya kheri yanayomjia, basi sisi nasi katika wakati wetu tuweka mambo ya kheri, alafu tuangalie sasa imefikiana na maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, hayajafikiana. Haya, tuchukue salatu raghaib, yaafikiana haiyafikiana? Si nyinyi mwasema labda katika hafla za maulidi mwasema, haya tuangalie, watu wamekusanyika, kusanyika kulikuwepo hakukuwepo? Kulikuwepo. Haya, imepita. Watu wakikusanyika pale wanasoma Qur'an, Qur'ani jamani, haya yafaa? Haifai? Yafaa. Sawa, nasoma Qur'an, tunasoma dua. Haya, dua jamani ina ubaya? Haina ubaya. Tukuzulie mathali wasilatu shafi ya nabahani, ushamaliza hapo. Yafaa? Ifai? Yafaa. Watu wakimaliza hapo wanasoma, wanamswalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, yani wanasoma sira yake na mwenendo wake na kumswalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kuna ubaya? Je, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakusifiwa mbele yake? Asifiwa. Aliswaliwa? Hakuswaliwa? Kuswaliwa. Watu hawakuimba mashairi? Wameimba. Dufu haikupigwa? Ipigwa. Haya, Mahabasha walicheza? Walicheza. Haya, tambieni vipi basi, kula huu wali? Haya, je, kula wali yafaa? Iko amu taam? Iko haiko? Iko. Mnanielewa? Mawaidha nayo yapo? Yapo, yote yapo. Haya, jambo baya hapa ni lipi? Watambie, tuambieni jambo baya ni lipi? Sisi utaratibu mnaotumia. Haya, sisi turudi katika swalatu raghaib. Tumeelewana? Turudi tuiangalie, je, ni katika amali za kheri au si katika amali za kheri? Na swalatu raghaib ni ipi? Una haja ya kuielezea tena swalatu raghaib? Swalatu raghaib bwana, nitaitolea maelezo kwa ufupi hapa. Ni swala ambayo inaswaliwa katika mwezi wa Rajab, tena baada ya salati ya Isha katika Ijumaa ya mwanzo kabisa. Ikishaingia mwezi wa Rajab, kwa hesabu Ijumaa ya mwanzo kabisa, ule usiku wake wa kuamkia Ijumaa, panaswaliwa rakaa 12. Katika kila rakaa imamu atasoma Fatihatul Kitabi, alafu atasoma inna anzalnahu fi lailatil qadr mara tatu. Akimaliza anasoma kul huwallahu ahad mara 12. Na kila rakaa anafanya hivyo, baada ya rakaa mbili anatoa salamu. Akitoa salamu anamswalia mtume, watu wanamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 70. Wanamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 70. Anasema Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi mara 70. Kisha anasujudu, anasema katika sujida yake subuhu kudusu rabbul malaikati warruh mara 70. Kisha ananyanyuka, anasema rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam innaka al-a'azzu al-a'zam, anasema hivi mara 70. Kisha sujida ya pili anasema mfano hayo anasema katika sujida ya kwanza. Muundo huu wa swala hii imeelezwa na Imamu Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith, Mshafi huyu, Abu Shama Al-Maqdisi, kurasa wa 138 mpaka 144. Yameelezwa vile vile na Al-Izzu bin Abdissalam, na vile vile Al-Imamu Ibn Haji katika kitabu Al-Madkhal, kadhalika katika Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika Tabyin Al-Ajab bima warada fi fadli Rajab, na katika fatawa za Al-Imamu Nawawi ukurasa wa 26. Yote yameelezwa haya kwamba swala hii inaswaliwa hivi. Haya tuende kimoja kimoja. Swala al-Fatiha ipo haipo? Kusoma inna anzalnahu yafaa ifai? Kusoma kul huwallahu ahad, hakurukuu, kusujudu, yote yanafaa, hayana shida. Je, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kupo hapo? Kupo, kumehimizwa ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hivyo kusema subuhu kudusu rabbul malaikati wa ruh, bali imethibiti katika baadhi ya swala kama katika witri, mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza nikusema subuhu kudusu rabbul malaikati wa ruh, rabbul malaikati wa ruh, na adhkari nyingine. Haya, lipi baya hapa? Mbona lakataliwa hili? Kwa sababu Asuyuti yeye anasema wa aslu hadha, na asli ya hili, anna al-ibadat al-mashru'a, kwamba ibada zilizowekwa katika sheria, allati tatakarraru bitakarruri al-awqat, ambazo zinakaririka karirika kwa kukaririka nyakati, hatta tasira sunana wa mausima, mpaka zinakuwa ni sunna na ni misimu, yani ni utaratibu na ni misimu. Kad shara'a Allahu minha ma fihi kifayatul muta'abbidi, ameshaweka sheria Allah katika ibada hizo kile ambacho ni tosha kwa mwenye kuabudu. Ibada zishawekwa zimetosha. Fa idha ukrifa ijtimaa zaidu, pakizushwa mkusanyiko ulio ziada, kana mubahatan, hapa ndio shida sasa. Pakizushwa mkusanyiko mwingine wa ziada, kunakuwa ni kujifananiza lima shara'a Allah ta'ala, na lile aliloliwekea sheria mahali ya kumetukuka, wa sannahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na lile aliloliweka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akataja akasema katika mambo ya bid'a, anasema wa min al-bid'i qira'atu surati al-an'ami fi rak'atin, miongoni mwa bid'a ni kusoma surati al-an'ami katika rak'a moja, fi salati tarawih, katika swala ya tarawih. Wayaruhuna fi dhalika hadithan la asla la, na wanapokea katika hiyo hadithi ambayo la asla lahu, aina asla. Nasema hivi, kwani kusoma sura an'am ni dhambi nini? Sasa mbona watu wanakuambia ifai? Mbona mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma Bakara, akasoma Ala Imran, akasoma Nisa, anafanya hivyo? Hii bidaa ya bidaa. Lakini al-Imam Ibn Hajar al-Makki na yeye radhiyallahu rahimahullahu ta'ala aliulizwa swali kuhusu vitendo vinavyofanywa na waadhini wa leo, ameambiwa kad ahdatha almuadhinuna as-salata was-salama aqiba al-adhan lil-fara'id al-khams illa as-subh, wamezusha waadhini kumswalia mtume as-salatu was-salam baada ya adhan kwa ajili ya faradhi tano ili sikokuwa asubuhi. Akaulizwa sema lakad, akasema lakad istufti ya mashaikhuna wa ghayru, walitakiwa fatwa wa mashaikh zetu na wasiokuwa wao, fi salati wassalami alayhi sallallahu alayhi wasallam ba'da al-adhan, kuhusu kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya adhan, kuhusu as-salatu was-salam, ikawa mtu anaita as-salatu was-salam baada ya adhan, ala al-kayfiyyah allati yaf'aluha al-mu'adhdhinun, juu ya kayfiyya ambayo wanaifanya muadhinun wenye kuadhini, fa afta wakatoa fatwa bi anna al-asla sunnah, kwamba asli ya as-salatu was-salam ni sunnah, wal-kayfiyyah bid'ah, na hii kayfiyya hii ni bid'ah. Kwa hiyo tunapotazama mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tutazame na zile kayfiyya tunazozileta. Hili uliloweka hapa na hivi ulilofanya, kwa nini bid'ah? Kwa hiyo hapa mtu hawezi kufahamu kama hajui sunna na hajaelewa bid'ah vizuri, atajiuliza kweli hii sio kurahaji, bid'ah iko wapi sasa? Bid'ah ipo. Kwa sababu lau kwamba ingelikuwa ni swala katika swala zilizowekwa katika sheria, angeifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na wangeitekeleza maswahaba. Hiyo ni hoja ya kwanza kabisa. Maadamu hakuifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba hawakuitekeleza, haiwezi kuwa sunna. Pili, kuweka mitindo ndani ya ibada, ile ibada ukaifunga kwa mitindo fulani, ukaleta tuseme mara hizi, tuseme neno hili mara idadi kadhaa, kiasi ambacho kama vile ndio sheria imekufundisha, bidaa nyingine hiyo. Tumefahamu kuhusisha jambo na wakati, kama ukifika wakati fulani tufanye ibada hii, Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab. Kwa nini? Bidaa nyingine. Sasa hayo yote utakayoona wewe kwamba hayo ni mambo ya kheri na yana sura kama hii, basi hiyo kheri haitakuwepo, itakuwa ni bid'a. Mnielewa nitakusema? Kama ikiwa asili yake haiko, kama asili iko hakuna neno, lakini tutaangalia, je, mtindo wake uko? Kama mtindo uko hakuna neno, je, haiba yake na idadi yake na wakati wake na vitu kama hivyo, vile ambavyo vinazingatiwa, je, hivi vimefuata utaratibu? Vyote vimetangaliwa. Tumeelewana? Kama ikiwa hilo halikufuatwa na utaratibu haukufuatwa, usije ukasema kwamba ni nini, usije ukasema kwamba ni kama sunna ya takririya. Hakuna hapo sunna ya takririya, huo ni uzushi katika dini. Kwa jawabu fupi kabisa na darasa yetu ya leo juu ya maneno haya waliyozungumza al-arfaji na munsaika na wengineo, ni kwamba haturuhusiwi sisi katika wakati huu kuanzisha jambo lolote la kiibada kwa kudhania kwamba ni katika kheri. Tulipoambiwa wafa'alul khaira, ni kufuata yale ya kheri yaliyowekwa. Kama yamewekwa utaratibu, basi kufuata kwa utaratibu wake, na kama yamekuwa ni mursala mutlaqa, basi tusitunde vile vile kwa kuwa ni mursala mutlaqa, tusiyafunge kiasi ambacho tukaonyesha kana kwamba ndiyo makusudio ya kisheria. Tukifanya hivyo, tukiyafunga yaliyokuwa yameachiwa au tukiyaachia yaliyofungwa, hapo tutakuwa tumekhalifu. Kama jambo limefungwa kwa idadi fulani, semeni subhanallah baada ya swala, baada ya kumaliza swala ya faradhi, subhanallah mara 33, wewe ukasema mimi nasema mara 40, ikawa lazimia na jibu bid'a. Mnielewa? Uwezi kufanya kiasi, mbona kitu fulani kule mara 40 haitafaa. Tumeelewa? Watu watakiwa walielewe jambo hili, haifai kuyafunga yaliyofanywa yaliyoachiwa na kuyaachia yaliyofungwa katika mambo ya ibada, wala hayafai pia. Kitu kingine, haifai kuyatengeneza mambo ya ada katika mifumo ya ibada, tukang'ang'ania kwamba si ada tu, lakini ile ada tukaileta katika mfumo wa ibada, kwa sababu innal adiyati min haythu hiya adiya la bid'ata fiha, mambo ya kiada kwa kuzingatia kuwa hayo ni ya ada hayana bid'a ndani yake, lakini idha wud'at mawdi'a ta'abbud tadkhulha al-bid'a tadkhulha albid'a, yakishaweko katika utaratibu wa ibada yanaingia katika bid'a. Mnaelewa? Mnatakiwa mwelewe, na insha Allah katika darasa itakayokuja tutakuja kuzungumzia as-sunna at-tarkiyya, alafu haya yote yatakuja kumezwa na zile qawaid tutakazotaja, kama qawaid 7 mpaka 10 za kudhibiti bid'a. Lakini wewe jua tu kwamba haifai kutengeneza mambo kwa kudhania kwamba ni ya kheri baada ya asili ya tashri'i. Haifai. Na wala sisi hatukupewa mamlaka hayo ya kuweka mambo katika sheria kwa utashi wetu kwamba hili nzuri na hili ni baya. Hatujapewa jambo hilo, hatujapewa ruhusa hiyo na sheria. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kama kutakuwa kuna maswali mtauliza. Lakini kuna bwana mmoja katika mashehe alizungumza maneno mazuri kabisa katika mambo haya ya shubuhati hizi na maneno ya watu wa bid'a. Asema mara nyingi majengo au mweko wa maneno ya watu wa bid'a na mambo ya shubuhati zao ni al-khalt. Huwa na tabia ya kuchanganya changanya mambo. Yaani kama al-jam'u baina al-mukhtalifain. Huwa wana tabia ya kuchanganya vitu viwili vyenye kutofautiana. Kwa sababu jambo ambalo ni al-muqarrar katika sheria ya Kiislamu mbele za al-sunna wal jamaa ni kwamba jam'u baina al-mutamathilain ni wajib na tafriqu baina al-mukhtalifain pia ni wajib. Sasa wao wanachokifanya ni tafriqu baina al-mutamathilain au jam'u baina al-mukhtalifain. Kukusanya baina ya vitu viwili visivyofanana au kuvitanganisha vitu vinavyofanana. Hapa panahitaji maelezo marefu. Utafananisha vipi uzushi wako na jambo alilofanya Bilal? Sasa insha Allah katika darasa tunakuja nitaanza na mambo haya. Bilal kafanya hivi, Khubayb kafanya hivi, fulani kafanya hivi, nitayatulia maelezo na wanawachuoni wanakueleza. Inakuwaje? Haya majibu tuliyotoa leo ni ujumla. Kwa hiyo katika darasa tutakuja tutoa majibu ya tafsiri kuhusu yale matendo waliyofanya baadhi ya masahaba na Mtume SAW akayakubali. Kama kisa cha Khubayb bin Adi wakati alipokuwa anataka kunyongwa na washirikina wa Makka, anataka kumuua. Akaswali rakaa mbili. Na kadhia ya Bilal bin Rabah radhiallahu ta'ala. Kwa hayo insha Allah tutatoa ufafanuzi na namna wanaochuoni wanavyoeleza kina Imam al-Qastalani na wengineo. Na kwamba hakuna hujja kwa yale waliosimamia watu wa bid'a. Tutosheke na haya.